هر بدون اسم از اول که این روز مدارم جونم خردمی خردمی تریاک تل بهز شیر مارم چه کردم دوست عزیزم عزیزم گمون روز چینا آی گمون روز چینا خوام نکردم بین ایمان چه کنم هفت گمیونه مرکم و تر نام موت برسونه برسونه